शाम ढले तक चंगा था, शादी घर से तिरंगा था। बोतल का ढक्कन खुल गया, किरायता फैल गया, किरायता फैल गया। फिर दारू की इंपोर्टेड बोतल का ढक्कन खुल गया, किरायता फैल गया, किरायता फैल गया, किरायता फैल गया, फैल गया, रायता फैल गया, हंगामा हो का। कालीन सजा के लाखों बल्बों का झूमर फिट करवा के, अंग्रेजी डीजे स्पीकर मंगवा के, स्पीकर के नीचे ऊपर सट लगवा के, दिल तहजीब दिखा रहा था, गीत सुहाने गीतों में। जब यो यो हनी सिंह घुस गया, तो रायता फैल गया, तो रायता फैल गया। गुलजार के गीतों में जब यो यो हनी सिंह घुस गया, तो रायता फैल गया, के रायता फैल गया, के रायता फैल गया, फैल गया, रायता फैल गया, हंगामा हो गया। अगर आपको शानदार के शानदार गानों के अपडेट्स चाहिए, देन क्लिक राइट हियर एंड सब्सक्राइब टू जी म्यूजिक कंपनी। डू इट नाउ। तेरा इत्ता फैल गया, तेरा इत्ता फैल गया, फिर दारू की इंपोर्टेड बोतल का ढक्कन खुल गया, तेरा इत्ता फैल गया, तेरा इत्ता फैल गया, नजदीकियां दो दिल ही जाने लगती है कितनी महफूज नजदीकियां। मेरे चंचे के नीचे ही खड़े हैं, बस गए जैसे गुलाबो, जरा इत्र गिरा दो। गुलाबो